3. กุลสูตรว่าด้วยตระกูลพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคภิกษุทั้งหลายตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีมากมีบุรุษน้อยตระกูลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ใช้หม้อเป็นเครื่องมือปล้นได้ง่ายฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งไม่เจริญแล้วไม่ทำให้มากแล้วภิกษุรูปนั้นย่อมถูกพวกอมนุษย์กำจัดได้ง่ายฉันนั้นตระกูลเหล่าใดเหล่าหนึ่งมีสตรีน้อยมีบุรุษมากตระกูลเหล่านั้นย่อมถูกพวกโจรผู้ใช้หม้อเป็นเครื่องมือปล้นได้ยากฉันใดเมตตาเจโตวิมุตติที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญแล้วทำให้มากแล้วภิกษุรูปนั้นย่อมถูกพวกอมนุษย์กำจัดได้ยากฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจักทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กุลสูตรที่3จบโอกขาสูตรว่าด้วยการให้ทานพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายบุคคลใดพึงให้ทานประมาณ100หม้อใหญ่ในเวลาเช้าบุคคลใดพึงให้ทานประมาณ100หม้อใหญ่ในเวลาเที่ยงบุคคลใดพึงให้ทานประมาณ100หม้อใหญ่ในเวลาเย็นบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเช้าอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเที่ยงอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคหรือบุคคลใดพึงเจริญเมตตาจิตในเวลาเย็นอย่างน้อยเพียงขณะการหยดน้ำนมโคการเจริญเมตตาจิตนี้มีผลมากกว่าทานที่บุคคลให้แล้ว3ครั้งในวันหนึ่งนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจักทำให้มากจักทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้โอกขาสูตรที่4จบสัตติสูตรว่าด้วยหอกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายหอกที่มีใบคมถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจักเอาฝ่ามือหรือกำมืองอพับม้วนหอกที่มีใบคมเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรบุรุษนั้นผู้สามารถจะเอาฝ่ามือหรือกำมืองอพับม้วนหอกที่มีใบคมโน้นได้หรือเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้อนั้นเพราะเหตุไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะว่าการที่จะเอาฝ่ามือหรือกำมืองอพับม้วนหอกที่มีใบคมโน้นทำไม่ได้ง่ายและบุรุษนั้นพึงได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากทายเดียวฉันใดภิกษุทั้งหลายเมตตาเจโตวิมุตที่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งเจริญทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีถ้าอมนุษย์จะพึงบันดาลจิตของภิกษุนั้นให้ฟุ้งซ่านอมนุษย์นั้นแหละพึงได้รับความเหน็ดเหนื่อยลำบากฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเจริญเมตตาเจโตวิมุตติจักทำให้มากทำให้เป็นดุจยานทำให้เป็นที่ตั้งทำให้ตั้งมั่นสั่งสมปรารภดีเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สัตติสูตรที่5จบสี่ ธนุคหสูตรว่าด้วยการจับลูกธนูพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนนายขมังธนู4คนผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดียืนอยู่ในทิศทั้ง4ถ้าบุรุษพึงมากล่าวว่าเราจักจับลูกธนูที่นายขมังธนู4คนผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดียิงมาจากทิศทั้ง4ไม่ให้ตกถึงพื้นดินนำมาเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรควรจะกล่าวได้ไหมว่าบุรุษผู้มีความเร็วประกอบด้วยความเร็วอย่างยอดเยี่ยมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพียงแต่บุรุษจับลูกธนูที่นายขมังธนูคนเดียวผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดียิงมาไม่ให้ตกถึงพื้นดินนำมาเท่านั้นก็ควรกล่าวได้ว่าบุรุษผู้มีความเร็วประกอบด้วยความเร็วอย่างยอดเยี่ยมไม่จำต้องกล่าวถึงนายขมังธนูทั้ง4คนผู้ยิงธนูแม่นยำศึกษามาดีแล้วผู้ชำนาญช่ำชองฝึกซ้อมมาดีเลยเปรียบเหมือนความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบุรุษนั้นความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เร็วกว่าความเร็วของบุรุษและของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ฉะนั้นเปรียบเหมือนอายุสังขารสิ้นไปเร็วยิ่งกว่าความเร็วของบุรุษความเร็วของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ความเร็วของเทวดาที่ไปข้างหน้าดวงจันทร์และดวงอาทิตย์เหล่านั้นฉะนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ประมาทอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ธนุคหสูตรที่6จบเจ็ดอานิสูตรว่าด้วยลิ่มพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีตะโพนชื่ออานกะของพวกกษัตริย์ผู้มีพระนามว่าทสารหะเมื่อตะโพนแตกพวกกษัตริย์ทสารหะได้ตอกลิ่มอื่นลงไปต่อมาไม้โครงเก่าของตะโพนชื่ออานกะก็หายไปเหลือแต่โครงลิ่มฉันใดภิกษุทั้งหลายในอนาคตเมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างภิกษุทั้งหลายจักไม่ตั้งใจฟังให้ดีไม่เงี่ยหูฟังไม่เข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและไม่ให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจฉันนั้นแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสู่ที่ท่านผู้เชี่ยวชาญได้รจนาไว้เป็นบทกวีมีอักษรวิจิตมีพยัญชนะวิจิตอยู่ภายนอกเป็นสาวกภาษิตภิกษุเหล่านั้นกลับตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและจักสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจฉันใดแต่เมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างก็จักอันตรธานไปฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อผู้อื่นกล่าวสูตรที่ตถาคตกล่าวไว้ล้ำลึกมีเนื้อความลึกซึ้งเป็นโลกุตระธรรมประกอบด้วยความว่างเราทั้งหลายจักตั้งใจฟังด้วยดีเงี่ยหูฟังเข้าไปตั้งจิตไว้เพื่อรู้ทั่วถึงและให้ความสำคัญธรรมว่าควรเรียนควรท่องจำให้ขึ้นใจเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้อานิสูตรที่7จบกลิงคระสูตรว่าด้วยหมอนท่อนไม้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณกูฏาคารศาลาป่ามหาวันเขตกรุงเวสาลีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าภิกษุทั้งหลายในปัจจุบันพวกกษัตริย์ลิชวีทรงใช้พระขเนยไม้หนุนพระเศียรและพระบาทเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรในการศึกษาศิลปะพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคตไม่ทรงได้ช่องได้โอกาสของกษัตริย์ลิชวีเหล่านั้นแต่ในอนาคตพวกกษัตริย์ลิชวีจักเป็นกษัตริย์สุขุมารชาติมีฝ่าพระหัตถ์และพระบาทอ่อนนุ่มบรรทมบนที่บรรทมมีพระขเนยหนาอ่อนนุ่มจนดวงอาทิตย์ขึ้นพระเจ้าอาชาติศัตรูเวเทหิบุตรกษัตริย์แคว้นมคตจักทรงได้ช่องได้โอกาสของกษัตริย์ลิชวีเหล่านั้นในปัจจุบันภิกษุทั้งหลายใช้หมอนไม้หนุนศีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่มารผู้มีบาปจึงไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสของภิกษุเหล่านั้นแต่ในอนาคตภิกษุทั้งหลายจักเป็นสุขุมารชาติมีฝ่ามือและเท้าอ่อนนุ่มนอนบนที่นอนมีหมอนหนาอ่อนนุ่มจนดวงอาทิตย์ขึ้นมารผู้มีบาปจักได้ช่องได้โอกาสของเธอทั้งหลายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักใช้หมอนไม้หนุนศีรษะและเท้าเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรเครื่องเผากิเลสในการบำเพ็ญเพียรอยู่เธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้กลิงคระสูตรที่8จบนาคสูตรว่าด้วยช้างข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุนวกะรูปหนึ่งเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเลยเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจะเข้าไปไม่ได้ครั้งนั้นภิกษุทั้งหลายจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุนวกะรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เข้าไปสู่ตระกูลเกินเวลาเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงกล่าวอย่างนี้ว่าภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านี้จักสำคัญตนว่าควรเข้าไปสู่ตระกูลทำไมเราจะเข้าไปไม่ได้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วมีสระใหญ่ที่ชายป่าแห่งหนึ่งช้างทั้งหลายอาศัยสระนั้นอยู่ช้างเหล่านั้นลงสู่สระนั้นแล้วใช้งวงถอนเหง้าและรากบัวขึ้นล้างให้ดีแล้วเคี้ยวกินเหง้าและรากบัวที่ไม่มีโคลนตมอย่างอร่อยการกระทำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของช้างเหล่านั้นช้างเหล่านั้นจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นส่วนลูกช้างเล็กๆทำตามช้างใหญ่เหล่านั้นเหมือนกันพวกมันลงสู่สระนั้นแล้วใช้งวงถอนเหง้าและรากบัวขึ้นแต่ไม่ล้างให้ดีไม่เคี้ยวให้ละเอียดกลืนทั้งโคลนตมการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของลูกช้างเหล่านั้นลูกช้างเหล่านั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นภิกษุผู้เป็นเถระในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรก็ไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมในที่นั้นคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้เลื่อมใส ทำอาการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาภนั้นการกระทำอย่างนั้นย่อมมีประโยชน์ต่อผิวพรรณและกำลังของภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงไม่ถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นส่วนภิกษุทั้งหลายผู้ทำตามภิกษุผู้เป็นเถระเหล่านั้นเหมือนกันเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมกล่าวธรรมในที่นั้นคฤหัสถ์ทั้งหลายผู้เลื่อมใสทำอาการของผู้เลื่อมใสแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายกำหนัดหมกมุ่นพัวพันมีปกติไม่เห็นโทษไม่มีปัญญาเครื่องสลัดออกบริโภคลาภนั้นการกระทำอย่างนั้นย่อมไม่มีประโยชน์ต่อผิวพันและกำลังของภิกษุนวกะเหล่านั้นเธอทั้งหลายจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการบริโภคนั้นภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่กำหนัดไม่หมกมุ่นไม่พัวพันมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกบริโภคลาภนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้นาคสูตรที่9จบพิลารสูตรว่าด้วยแมวพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายจึงกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาเลยเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนแต่ยังไม่เลิกลำดับนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญภิกษุรูปหนึ่งในพระธรรมวินัยนี้เที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนเธอว่าท่านอย่าเที่ยวไปในตระกูลเกินเวลาเธอถูกภิกษุทั้งหลายกล่าวตักเตือนจึงไม่พอใจภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วได้มีแมวยืนคอยจับลูกหนูอยู่ที่กองหยากเยื่อข้างทางระบายคู่จากบ้านระหว่างเรือนสองหลังต่อกันด้วยคิดว่าลูกหนูนี้จักไปหาเหยื่อในที่ใดเราจักจับมันกินในที่นั้นต่อมาลูกหนูออกไปหาเหยื่อแมวก็จับลูกหนูนั้นแล้วรีบกัดกลืนลงไปลูกหนูก็กัดทั้งไส้ใหญ่และไส้น้อยของแมวนั้นแมวนั้นจึงถึงความตายหรือทุกปางตายเพราะการกินนั้นภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ก็เหมือนกันเวลาเช้าครองอันตรวาสกถือบาตรและจีวรไม่รักษากายวาจาจิตไม่ตั้งสติให้มั่นคงไม่สำรวมอินทรีย์เข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมเธอเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยในที่นั้นราคะก็รบกวนจิตของเธอเพราะเห็นมาตุคามนุ่งห่มไม่เรียบร้อยเธอถูกราคะรบกวนจิตจึงถึงความตายหรือทุกปางตายการที่เธอบอกคืนสิกขากลับมาเป็นคฤหัสถ์นั้นจัดเป็นความตายในวินัยของพระอริยะการที่เธอต้องอาบัติเศร้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งและการประพฤติวัดเพื่อออกจากอาบัติตามที่ต้องนั้นจัดเป็นทุกปางตายภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักรักษากายวาจาจิตตั้งสติให้มั่นคงสำรวมอินทรีย์เข้าไปบิณฑบาตยังบ้านหรือนิคมเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้พิลารสูตรที่10จบสิบเอ็ดสิคาลสูตรว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภ ภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือเห็นพระพุทธเจ้าค่ะสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นเป็นโรคเรื้อนมันอยากจะไปทางไหนก็ไปทางนั้นอยากจะยืนที่ไหนๆก็ยืนที่นั้นนั้นอยากจะนั่งที่ไหนๆก็นั่งที่นั้นนั้นอยากจะนอนที่ไหนๆก็นอนที่นั้นนั้นลมเย็นๆย่อมพัดโชยให้มันข้อที่ภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้ผู้ปฏิญาณว่าเป็นสักยะบุตรได้อัตภาพเช่นนี้เป็นการดียิ่งนักภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักไม่ประมาทเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้สิกขาลสูตรที่11จบ12ทุติยสิกขาลสูตรว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกสูตรที่สองพระผู้มีพระภาคประทับอยู่เขตกรุงสาวัตถีภิกษุทั้งหลายเมื่อเช้าตรู่เธอทั้งหลายได้เห็นสุนัขจิ้งจอกแก่ที่มาอาศัยอยู่หรือเห็นพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายความกตัญญูกตเวทีบางอย่างยังมีในสุนัขจิ้งจอกแก่นั้นแต่ความกตัญญูกตเวทีบางอย่างไม่พึงมีในภิกษุบางรูปผู้ปฏิญาณว่าเป็นสักยะบุตรในธรรมวินัยนี้เลยภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้กตัญญูกตเวทีและอุปการะแม้เพียงเล็กน้อยที่บุคคลอื่นกระทำในเราทั้งหลายจักไม่เสื่อมสูญไปเธอทั้งหลายพึงศึกษาอย่างนี้ทุติยสิกขาลสูตรที่12จบ รวมพระสูตรที่มีในสังยุตนี้คือ 1. ปูตสูตร 2. นขสิกขาสูตร 3. ปุลสูตร 4.โอกขาสูตร 5. สัตติสูตร 6. ธนุคหสูตร 7. อานิสูตร 8. กลิงคระสูตร 9. นาคสูตร 10. พิลาระสูตร 11. สิกขาลสูตร 12. ทุติยสิกขาลสูตรโอปัมมสังยุตจบบริบูรณ์ภิกขุสังยุตหนึ่งโกริตะสูตรว่าด้วยพระโกริตะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีณที่นั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะเรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรับคำท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วท่านจึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดแห่งหนึ่งได้เกิดความคิดปริวิตกว่าที่เรียกว่าดุษณีภาพอันประเสริฐดุษณีภาพอันประเสริฐดุษณีภาพอันประเสริฐเป็นอย่างไรผมได้มีความคิดว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ได้บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่นี้เรียกว่าดุษณีภาพอันประเสริฐเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปผมนั้นบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่กระผมนั้นเมื่ออยู่ด้วยวิหารธรรมนี้ สัญญาและมนสิการอันเกิดร่วมกับวิตกย่อมฟุ้งขึ้นได้ครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จเข้าไปหาผมด้วยฤทธิ์ได้ตรัสว่าโมคคลานะโมคคลานะผู้เป็นพราหมณ์อย่าประมาทดุษณีภาพอันประเสริฐเธอจงรวมจิตตั้งไว้ในดุษณีภาพอันประเสริฐทำจิตให้เป็นธรรมเอกผุดขึ้นในดุษณีภาพอันประเสริฐตั้งจิตมั่นไว้ในดุษณีภาพอันประเสริฐต่อมาเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปแล้วผมนั้นบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปีติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่ผู้มีอายุทั้งหลายแท้จริงบุคคลเมื่อจะกล่าวถึงคนใดคนหนึ่งให้ถูกต้องควรกล่าวว่าสาวกผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ได้บรรลุความรู้อันยิ่งใหญ่บุคคลเมื่อจะกล่าวถึงผมให้ถูกต้องควรกล่าวว่าสาวกผู้ที่พระศาสดาทรงอนุเคราะห์ได้บรรลุความรู้อันยิ่งใหญ่โกริตสูตรที่หนึ่งจบอุปติสสะสูตรว่าด้วยพระอุปติสสะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นท่านพระสารีบุตรได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายรับคำท่านพระสารีบุตรแล้วท่านจึงได้กล่าวดังนี้ว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดแห่งนี้ได้เกิดความคิดปริวิตกว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตพึงเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์หรือสังขารใดสัตว์หรือสังขารบางอย่างนั้นยังมีอยู่ในโลกหรือผมได้มีความคิดว่าโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตไม่พึงบังเกิดขึ้นแก่เราเพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแห่งสัตว์หรือสังขารที่ไม่มีอยู่ในโลกสัตว์หรือสังขารอย่างนั้นไม่มีอยู่ในโลกเมื่อท่านพระสารีบุตรกล่าวอย่างนี้แล้วท่านพระอานนท์ได้ถามท่านพระสารีบุตรว่าท่านพระสารีบุตรโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ท่านเพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระศาสดาหรือท่านผู้มีอายุโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตไม่พึงเกิดขึ้นแก่ผมเพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระศาสดาแต่ผมมีความคิดว่าท่านผู้เจริญพระศาสดาผู้มีศักดิ์ใหญ่มีฤทธานุภาพมากอันตรธานไปแล้วถ้าพระองค์พึงดำรงอยู่ตลอดกาลนานข้อนั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ชนหมู่มากเพื่ออนุเคราะห์ชาวโลกเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและเพื่อความสุขแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายจริงอย่างนั้นท่านพระสารีบุตรได้ถอนอหังการมามังการและมานานุสัยหมดสิ้นมานานแล้วเพราะฉะนั้นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงไม่เกิดขึ้นแก่ท่านพระสารีบุตรเพราะความแปรผันเป็นอย่างอื่นแม้แห่งพระศาสดาอุปติสสะสูตรที่สองจบ